نفس که بمیرم در آرزو که تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزو که تو باشم. بدان امید و دلم جان به خاک که تو باشم. حسابت قیامت که سر ز خاک برآرم، با وقت حسابت قیامت که سر ز خاک برآرم. با گفت و گوی تو خیزم، با جست و جوی تو باشم. با گفت و گوی تو خیزم، با جست و جوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزو که تو باشم. مرا بابا بچی آجر که مسته ها که تو باشم. مرا بابا بچی آجر که مسته ها که تو باشم. بدان امید و دلم جان به خاک که تو باشم. حدیث رازم نگویم گل بهشت نبویم جمال او رو نجویم روام سوک تو باشم جمال او رو نجویم روام سوک تو باشم در آن نفس که بمیرم در آن زوگه تو باشم تشکر.